بیاں کیوں کر ثنائے مصطفیٰ ہو، بیاں کیوں کر ثنائے مصطفیٰ ہو، خدا جب ان کا خود مدح سرا ہو، خدا جب ان کا خود مدح سرا ہو، کرو بے لوث مدد سنتوں کی، کرو بے لوث مدد سنتوں کی، شاہ اگر لطف مجھ پر آپ کا ہو، شاہ اگر لطف مجھ پر آپ کا ہو، بے جذبہ مدنی آت کا تو، بے جذبہ مدنی انعامات کا تو، کرم بہرے شہِ کرم و بلا ہو، کرم بہرے شہِ کرم و بلا ہو، مدینے کی کر اکثر کرم ایسا شاہ بروز حشر جب ان کا خود مدح